Yo. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji, reprezentacji, styl dla tych, co chcą to kumać. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji, reprezentacji, styl dla tych, co chcą to kumać. Yo, to te słynne dwa miasta, które chcą się chlastać. Basta, czas nastał, nowa kasta. Rymmajsta, lepiej sprawdź ten materiał. Co tu wyrasta? Na Europy peryferia. Ja bez strachu robię w lirycznym fachu. Jak stróż, nie chowam głowy do piachu. To nie jest rym o gachu, co gada o giełdy krachu. Jadę więc dalej, brachu, jadę lepiej dalej, szybko rapuj. Jadę dalej, dej, dalej, palę w rymów szale. Mówią, że mam talent, stale, na biedę stale. Że? Rimów zalew, grupie, my łysej pale. Na lewym kanale, na prawym kanale. Wciąż jestem graczem, a ty kumasz to raczej. Zważywszy, że tu i teraz nie ma inaczej. Jestem graczem, szejkiem, razem z Majkiem. Napierdalam nawet pod bałałajkę. Płynę jak woda, mam moc jak Master Yoda. Byłaby wtopa, byłoby fopa, byłaby szkoda. Nic dodać i nic ująć, synu. PTG, klika, wita, kasta kuzynów. Kolejny level, kolejny tytuł. Manifest bytu, tego typu typów. Poznaj słów bandytę, zaufania kredytem. Tu te tyty nabite, te typy robią płytę. Tu te typy z PDG ekipy. Ostre jak ostry nóż, jak vendetta lipy. To nie iluzja, rap i hardcore fuzja. Yo. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji, reprezentacji, styl dla tych, co chcą to kumać. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji, reprezentacji, styl dla tych, co chcą to kumać. Yo, ja jestem ulicznym grajkiem, basker, bus, typem. Jak Marlon Kozaki, ja uchodzę za kosmitę. Jak Mystic, robię te triki, robię triki te. Kocham to życie, pozdrawiam Geper Dedytę. PTG jak Kuza, tańczy na Babilonu gruzach. Straszy jak Kuzar, parzy jak Meduza. Ja jadę na luza, w stylu łobuza. Ciągle donoś ty jak Kukaruza. A ty słuchaj, teraz tutaj to zapiski, razem kato kasta. Skład jesteś bliski zrozumienia, tak. Nic się nie zmienia, degeneracja, hip-hop dla pokolenia. Źle życzenia, to dla wszystkich kumatych. PDG Kartelio, chwyta stereo, to dla tych, to o nich. Dla tych, dla wolnych, dla tych za kraty. Yo. Te słowa to unikaty. Ja. Sprawdź to gówno, płynę po bicie jak Lexus. Lubię dobre jointy, ale besty tekstu. Jak kutek, operuję PDG skrótem. Posyłam lutę, co powalałby za kutę. To tu te, typy nabite, ty nabite. Ja płynę z bitem, orbiter, liter. Pozdrawiam klikę. Ja, pozdrawiam klikę. Ja, pozdrawiam klikę, ja. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji, reprezentacji, styl dla tych, co chcą to kumać. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji, reprezentacji, styl dla tych, co chcą to kumać. Jak raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic, to nie na wodę pić. Fotomontaż, uliczny sondaż. Ja biorę to, co los da. Lecz mimo to nadal się zmieniam, by pozostać. Aby zostać, dotrwać, rwać to i to dostać. Wciąż taka sama postać. Zaraz pęknie ci głowa, przed tym się nie schowasz. Będę interpretował słowa jak Jehowa. Bije beat bębnów, ściana dźwięku. Mnie od epicentrum, ja bez lęku. Z Majkiem w ręku, precz z preczem. Ja wasz plan i wecze, walczę rymem jak Conan mieczem. Nie złożeczę, moc wyrzeczeń, silna psycha jak Fryderyk Nietzsche. Słomiany zapał, ja zdmuchuję jak z Nietzsche. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji, reprezentacji, styl dla tych, co chcą to kumać. Jak raz, dwa, trzy, do konfederacji, reprezentacji, styl dla tych, co chcą to kumać. Dla jednych chytry, dla innych przykry, niczym wytryk. Bystry mister, mistyk, rymów pełny kanistry mam tej. Dla jednych chytry, dla innych przykry, niczym wytryk. Bystry mister, mistyk, rymów pełny kanistry mam tej. Dla jednych chytry, innych przykry, niczym wytryk. Bystry mister, mistyk, yo, rymów kanistry mam tej. Dla jednych chytry, innych przykry, niczym wytryk. Bystry mister, mistyk, yo, sprawdź ten flow. Zdecydowanie do wygrywania potrzebny talent, tak? Zdecydowanie jak do nagrywania patent. Zdecydowanie do wygrywania potrzebny talent, tak? Zdecydowanie jak do nagrywania patent. Zdecydowanie do wygrywania potrzebny talent, tak? Zdecydowanie jak do nagrywania patent. Zdecydowanie do wygrywania potrzebny talent, tak? Zdecydowanie jak do nagrywania patent.